104 punt 6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104 punt 6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 da FM. Por certo, falando do 104.6 da FM, que saben que aínda poden adquirir ese número precisamente para Nadal, para Lotería de Nadal. Bueno, pois eso, boas tardes e benvidos. Aquí un programilla máis en galego para todos vostedes. O equipo semicompleto. Temos ali nos controis de sonido Mark Ford, o meu carón Armando Fernández. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio e audiencia. Bueno, pois xa saben, hoxe teremos un programiña cheiño de contido de bastantes informacións que nos chegan de Galicia, cousas interesantísimas para que todos vostedes pasen dúas oreñas de radio en galego impresionantes, digo eu, para que todos vostedes o pasen ben. Con música recente, música que nos acaba de chegar, música de Son de Seu, música de Galicia, de Kepa Junquera. Bueno, o que queirades? Chamádenos aos teléfonos que vos indica e os enderezos que vos dice ahora mismo Armando. Pois os teléfonos son os siguientes. O 93-377-8055. E temos outro teléfono máis que tamén. O 93-377-5355. E o correo electrónico é sempre en galicia @gmail.com. E se queren o blog, pois é sempre en galicia.blogspot.com. Bueno, pues como xa acaban de saber, todo isto, esta parafernalia tamén temos en Facebook, tamén aparece. Sí, exactamente. Bueno, música para que todos vostedes o pasen agradable. Aí vai. Unha peza de Son de Seu, titulada... Titulada Insúa. Insúa, vale. Esta peza pertence ao grupo de... a orquestra Fol Son de Seu, Danzas Brancas, o título do CD que nos acaba de enviar precisamente Inma Gras dende Fol Música. É unha peza tradicional que está arranxada por Xosé Liz, bueno... é de Xosé Freixeiro, unha zona de interés, por ir ao baile a Ramallosa. Bueno, o que vos sabedes é que casi todos os que nos teñen seguido de perto na nosa radio sempre facemos a primeira comunicación coa Baixa Limia. Nesta ocasión, coidou que teremos a oportunidade de poder falar con Xosé Lamela e con Pablo Rodríguez Paz. De momento, voulles intentar poñer unha peza de música que temos aquí, unha peza de música que temos aquí que se titula, bueno, que é de Radio Cos, unha peza extraordinaria, titúlase Sete Cuncas. Está empezando xa de fondo. E mentres tanto, intentaremos comunicarnos con Galicia, falaremos con Xosé Lamela para que nos presente o convidado de hoxe. Muy ben, estupendo. Imos alá. I love. seu. Tiña fama e comeu outra seta e máis recucou. E depois fixo algún foguete, pum, estopou. Radio Cos, Sete Cuncas. Esta peza de música sírvenos para desparazarnos a Baixolimia. A Baixolimia, vamos a ver. Si al outro lado temos a... E damos ya benvida ao noso... correspondente. Ante correspondente, que nos presentará precisamente ao bueno, convidado de hoxe. Vamos a ver. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Como vamos? Pois vamos, ti bendillo, non? Vamos, temos un día... moi luminoso, vale. non hai chuvia, temperaturas baixas, pero ao fin e ao cabo un día agradable. Sí. Moi ben. Bueno, pois eso, como cada semana o primeiro cuarto de hora, conectanos coa Baixolimia e preséntanos a un convidado especial, neste caso unha persona moi preparada según o que me enviaches, non? Unha persona con moitísima capacidade económica para poder falarnos desa zona tan tan importante e interesante que é a nosa Baixolimia, non? Efectivamente, estamos aquí no corazón do Parque de Xunes, como todo mundo sabe, destacable moitos casos positivos, a veces hai salen negativos, como os incendios que esta semana nos asediaron, non? Claro, que parece mentira, non? Que no inverno casi que haxa incendios, non? Sí, pero este como será un tema que posiblemente durante a charla que vayamos ter con noso importante convidado vai ser algo tocaremos do tema dos incendios, eu creo que ese é un factor que deixaremos pendiente para ese momento, non? Sí. Bueno, eu queria falar precisamente do Xunes que a naturaleza pois se pródiga en recursos naturais, tanto biolóxicos como botánicos, bueno, de cualquier orde non paisaxísticos, eu creo que a naturaleza esmerouse dunha forma extraordinaria, pero ademais... Sí. Creo que, ademais... Algún inconveniencia aí ao carón do micro se pode existir aí, non? Sí. Pero bueno, que... No, ao meu lado non, o sea que estamos aquí en asociación. O que pasa é que estou utilizando uns cascos de Bluetooth, non sei se eso teña nada que ver. Vale, non pasa nada. Bueno, pues, que estábamos explicando sí, datos importantísimos do Xunes. No, No, lo que quiero decir es que se cuadra bien estudiar de una forma seria, que a la naturaleza también trae a veces talentos extraordinarios, personas que intelectualmente pues destacan de una forma pues tremenda, ¿no? Importante. Este es un caso de Pablo. Pablo, conocía, tenía referencias de él, porque era una persona que durante su época estudiantil pues tenía un más brillante expediente que pueda, del cual se comentaba muchísimo, ¿no? Era una persona que estaba haciendo un carrerón tremendo, ¿no? Entonces, esto era a nivel de destaque, pero claro, se trata de una persona absolutamente joven. Estamos hablando de personas que no llegaron a los 25 años, de estas juventudes que destacan de una forma brillante. Y ahora sorprendíme cuando vese, por ejemplo, como con tertulio en esas mesas de actualidad del programa Viúva de la televisión del Grupo Voz, pues vendo como con tertulio debatiendo ahí con políticos ya formados, serios, derechos, bregados, ¿no? Estando ahí en esos temas de actualidad, ¿no? Tan relevantes a Galicia, veo que una persona que destaca después en un índole profesional de una forma extraordinaria. Yo creo que un orgullo presta a nuestra tierra tener esa persona que tenga un futuro brillante. Yo creo, Julio, Armando, que si él fuera una sociedad anónima, deberíamos invertir en él. Un valor seguro. Sí, un valor seguro, no preferentes de esas estrellas por ahí. ¿Eh? No. Muy bien, bueno, pues damos ya bienvenida a Pablo Rodríguez Paz, unha personalidade, yo unha primicia para nós nesta nosa humilde radio, non? Boas tardes, Pablo. Hola, moi boas tardes. Non sei, bueno, creo que non é certo que se acaba de decir. Como que non? É certo, pero bueno, hai que pôr as cousas na súa xusta medida. Bueno. Creo que simplemente é unha persoa que traballa, que se esforza e que intenta facer as cousas o mellor posible e que lle gusta o que fai. Entonces, nese sentido, pois podemos decir que sí, que no ámbito da economía, pois é un ámbito, pois bueno, que sempre me gusta no que teño realizado estudos ao largo da miña trayectoria, e bueno, meu ámbito profesional está moi relacionado tamén con iso. Entonces, é o meu día a día e por iso, bueno, pois algo sei do tema porque trato temas deses todos os días, non? Pero bueno, moitas gracias polos halagos, non? Bueno, a presentación merecía, non, Xosé? E aparte é de Lobios, non? Ele é de O Coronteo. Sí, somos veciños. Eso presumimos, ¿sabes? Que además yo que tenía guardado aún todavía pues una pequeña bombilla para su contar. Sí. Creo que hay que tratarlo bien porque en el futuro va a ser algún importante cargo político a nivel autonómico o a nivel nacional. Si no, no tengo. Ah, bueno, pues non lle auguramos unha montorada de ministerio, pero que porque vai por ese camiño, pero que en realidad si chegar aí arriba a facelo con el, tan mal como el podese facer, non? Bueno, sí, como o si... nivel hoxe non é moi alto, non? Como se dice, pasiño a pasiño. Ese é o que digo, Wyoming dice, para facelo con el non fai falta estudiar demasiado, non? Exactamente. É certo. Bueno, pois imos ao chollo, que o que nos interesa é debullar cousas relacionadas co entorno no que estamos, do que sempre falamos precisamente nesta primeira hora, non, Xosé? Sí, eu creo que sí. Eu creo que estamos nun punto. Eu creo que o referente Baixa Libia podía servir perfectamente porque Galicia. Podemos falar desde aquí e extrapolar, evidentemente, cada cual colocar na súa área porque estamos falando do mismo. Eu creo que hai uns factores económicos importantes a desenvolver estas zonas rurales que serían trascendentales para que Galicia fora unha autonomía potente, non? Non crees, Pablo? Sí, a verdade que sí. Eu creo que a nosa comarca ten uns recursos endóxenos moi potentes que a día de hoxe se atopan sen explotar. Eu creo que temos que afondar niso, é dicir, non temos que ir buscar grandes cousas fora, porque en realidad os recursos témolos aquí. O que pasa é que eses recursos non están convenientemente enfocados, é dicir, explotados, no bom sentido, para xerar crecemento, para xerar riqueza na comarca e para xerar emprego tamén. Entonces, eu creo que temos un potencial importante por explotar a día de hoxe. O que máis destacaría seguro que sería o aspecto forestal. Sí, seguro. Estaba desfalando da problemática dos incendios, non? Sí, sí, sí, sí. realmente un problema, un mal endémico que temos a nivel galego, tamén desgraciadamente na nosa comarca, que ademais é parque, como xa se sabe, é parque natural, é reserva da biosfera pola UNESCO. É dicir, fai escasos días, é dicir, a semana pasada tivemos aquí un incendio dunhas dimensións moi importantes, que aproximadamente os cálculos din que calcinou en torno a 300 hectáreas, non? Isto é unha problemática importante, é dicir, un recurso que temos en lugar de aproveitarlo como unha fonte de desenvolvemento comarcal, o que estamos facendo é todo o contrario, é verlo como a, en vez de ver riqueza, vemos maleza. O ver maleza, pois, a xente pois dedícase a prenderlle lume, non? Entonces, este é un problema. En primeiro lugar, eu creo que hai un problema de concienciación social, sí, na poboación. É dicir, eles non perciben este recurso como un recurso importante para o desenvolvemento económico. Entón, eso é un traballo que hai que facer importante. En Galicia temos outro problema tamén, que é o do minifundismo. É dicir, temos un minifundismo nas parcelas tamén moi importante, que fai moi difícil a súa explotación. É dicir, o monte... En moitos países, temos exemplos como Finlandia e como Suecia, nos que o sector forestal é un dos principais componentes do seu produto interior bruto, é dicir, é unha das súas principais fontes de xeradoras de riqueza e de emprego na súa economía. É dicir, o sector forestal podémolo enfocar desde múltiples puntos de vista, é dicir, desde o punto de vista do aproveitamento madeireiro, pero tamén desde o punto de vista dos usos recreativos do monte, que son moitos, é dicir, hoxe hai moita xente que demanda ese tipo de turismo tamén de montaña, as rutas de sendeirismo, os nosos ríos, as actividades fluviais, as actividades de montaña, etc. Tamén aí queda moito camiño por recorrer nese sentido. E depois, outro sector moi importante, no que eu, ao longo da miña carreira, fixen diversos estudos, que é o tema da biomasa forestal, é dicir, o aproveitamento da biomasa forestal. Eu penso que sería un recurso que nos solucionaría varios problemas á vez. Eu creo que se pode valorizar estos residuos para a produción enerxética ou tamén para a produción de pellets, que hoxe está en auxe nas últimas épocas, é dicir, estánse sustituindo ante o elevado prezo do petróleo e dos combustibles as caldeiras antigas de combustibles fósiles de gasóleo por caldeiras que funcionan con este tipo de residuos, de pellets. Aí temos un nicho de mercado importante que eu penso que se podía tirar por aí. É unha maneira de xerar emprego no medio rural nese sector, é unha maneira de xerar tamén unha enerxía limpa, reducindo tamén as emisións de CO2, e é unha maneira tamén para evitar a problemática dos incendios, porque o aproveitamento da biomasa forestal o que nos permite de alguna maneira é ter os nosos montes limpos, os nosos montes coidados, e evitar que se produzan os incendios, porque as dúas vertentes polas que, desde o meu punto de vista, se producen incendios na nosa zona de forma reincidente, é un problema de concienciación social e un problema de abandono progresivo dos nosos montes. Debido ao envellecemento da poboación paulatino, estas parcelas se van abandonando, non? Entonces, se buscamos un aproveitamento para iso podía evitar a problemática dos incendios. E despois, un último enfoque sería o de novos cultivos relacionados co monte. Neste sentido, temos o aproveitamento para castaña en moitos sitios. Estánse plantando oliveiras tamén en moitos puntos. Aquí, no Concello de Lobios, concretamente, chegou a producir aceite. Temos nun pobo como San Martiño, unha aceiteira antiga de fai moitos anos, nos que xa se producía aceite. A explotación, o mel do Xurés, é dicir, a explotación apícola tamén debería ser moi importante. Aquí temos un exemplo exitoso na nosa comarca, no Concello de Lobios, como é a cooperativa de mel do Xurés. É dicir, unha maneira de crear unha actividade económica relacionada con noso monte. Entón, son múltiples os aproveitamentos que neste momento non se están levando a cabo. E por culpa diso, en gran medida, pois o resultado é que ano tras ano o que pasa é que se producen incendios reiteradamente. Entonces, penso que sí, que o sector forestal debe ser un dos motores de crecemento, dentro do meu punto de vista. O que pasa é que, evidentemente, para activar todo este capital, este potencialidades que existe no monte, pues hay ahí un binomio que hay que activar, que sería las comunidades de montes, que son los auténticos propietarios de todo este monte. Efectivamente, pues, sí. Sí. En segundo lugar, o parque natural, que también es copropietario encaminado hacia naturaleza. Por lo tanto, ahí yo creo que serían los lugares donde debían asentarse esas posibilidades, ponerlas en valor. Sí, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el parque natural ahí también tiene una labor importante. Es decir, el parque natural tiene una labor de conservación, efectivamente, que no puede dejar de lado, que es una de sus funciones principales de conservación, de nuestra riqueza y diversidad natural, pero también debe tener una función de dinamizador. Es decir, de impulsor de proyectos, es decir, no ámbito forestal. Bueno, a poner de acuerdo precisamente a los copropietarios, ¿no? Para efectivamente, ver, para efectivamente. Impulsarle, o sea, hacerles ver que esto es lo más productivo que existe. Y pues he hecho el ejemplo de Finlandia, pues he hecho el ejemplo de otras zonas, ¿no? Pero pues están se queixando de puestos de falta de puestos de trabajo, pues la mejor fórmula sería, una de las sería eso, comenzar a crear puestos de trabajo de esa forma, ¿no? De ese xeito, ¿no? Antes había aserradeiros, había otras cosas que ahora no, a lo mejor no compren aserraderos, compren otro tipo de explotación que posiblemente sería mucho mejor que la que tenemos ahora. Es agardar que haya incendios no es precisamente la mejor fórmula. No, no porque. No, sí, sí. Perdón, no, estaba yo indicando para no cambiar el tema de lugar, que estaban hablando de Finlandia, pero estaban hablando de otros países. Cuando tenemos aquí en España auténticos paradigmas o ejemplos que podríamos también ver para aprovechar de ellos lo que sea conveniente y adecuarlos a nuestra zona. Como por ejemplo ahí en Cataluña, área de la Garrocha, todos sabemos que ahí hay una conciliación entre qué, la conservación y la explotación económica. De forma que o si en Cataluña no se compra un yogur que no sea de la faceta, ¿no? O sea, sí. Entonces, efectivamente, yo creo que cuando las personas ven niso un activo valioso, pues no le prenden lume. Es decir, yo creo que le prenden lume precisamente porque no perciben eso como un activo con valor. Y además aquí tenemos otra problemática, Pablo, que estamos en una línea fronteriza donde en Portugal la explotación gandeira es muy, muy superior a la de aquí. Sí. Buscan también terrenos a pastos. Entonces, si damos una vuelta con Portugal, vemos cómo las por todas partes que están buscando ese recurso también. Es que nos invade por ese lado. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí. O que eu quería apuntar era unha cousa de que cando, por exemplo, os que viven dentro dun parque natural como pode ser o do Xurés, como pode ser o dos Ancares, a xente queixase, porque non está ben informada, queixase de que dice que queremos cortar para leña e non nos deixan, ou temos que sacar un permiso. Yo a veces, pois, cando oigo estas cousas, pois digo, vamos a ver, tú fuches a preguntar si podes cortar ou non podes cortar. Dice, non, pero xa co vivires no parque, pois xa non che deixan tocar nada de eso. Digo, como que non? Dice, diránche o que podes cortar e o que non podes cortar. Entón eu digo, o que non queres estar informado. E entón, pois ti si podes ter leña, como que non? Pois claro, pero se se corta este árbol hai que plantar outro para que siga dando leña. Eso mismo. Sí, digo, claro. Porque, digo, ¿verdad que cando tú queres ter sempre 12 vacas e che morre unha, compras outra? Digo, pois, polo tanto, pasa con isto. As xestas, xa sabemos que é autótona, pois, podes a repoñer? Digo, e ademais, dicía que despois tampouco nin o gando, como que non? Se o gando é un bon cortafuegos, como os cabalos e as cabras e as ovellas. Desbrozadora en potencia, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, en cuanto a dinamización económica, que es fundamental, cuando tenemos a Pablo aquí, pues otro recurso que debemos utilizar, ¿no? Pues yo creo que el tema de la biomasa sería un elemento fundamental también para desbrozar, para aprovechar, para hacer Sí, eu creo que é un sector en auge, un sector de futuro. Penso que deberíamos enfocalo claramente a nivel, xa a nivel galego. Creo que últimamente a Xunta parece que vai un pouco incidir nesa dirección, pero hasta agora non se fixo case nada. E creo que Galicia ten unha potencialidade neste eido enorme. É dicir, outra cousa non teremos, pero biomasa forestal, temos máis biomasa forestal que o resto da Península Ibérica Xunta, prácticamente. É dicir, aí temos un potencial importante, no, nese ámbito. En Allariz estáse facendo algo con respecto a eso, non? Sí, a primeira planta de biomasa forestal encamiñada á valorización enerxética, é dicir, á produción de electricidade, fíxose en Allariz xa na década dos 90 e sigue funcionando a día de hoxe. Uh-huh. É dicir, é unha experiencia pioneira. Pero sin ser no ámbito enerxético, últimamente, por exemplo, no concello ourensán tamén de Pontedeba, se fixo recentemente, bueno, fai dous anos, unha explotación, pero destinada á produción de pellets para as caldeiras de biomasa, uh-huh, que é outro dos ámbitos, tamén nos que a biomasa forestal cada día vai gañando máis peso. As tendencias do mercado claramente camiñan cara aí. É dicir, a unha sustitución progresiva das caldeiras que funcionan con gasóleo por caldeiras de biomasa. Entonces, aí creo que hai un nicho de mercado importante que deberíamos explorar. É dicir, recursos temos de abondo para facelo. Claro, e todo eso contribuiría pois a esa limpeza de montes, a ese esplendor da Serra do Sur no seu punto tradicional, non, porque antigamente é o que facía outro tipo de explotación, pero que conducía ao mismo, unha conservación da montaña nun estado, pois, a través das ganaderías, esa economía agropastoril que funcionaba tamén con estrumes, con rozas, bueno, con o pastoreo, pois todo isto contribuía a eso, incluso ao carbón vegetal, que era outra das nosas industrias vitales. Eso mismo, o carbón vegetal, efectivamente. era unha das actividades nesas épocas, efectivamente, pero moi manual, ademais, era un traballo moi duro que requería unha forza de traballo moi importante, igual que as rozas, que eran prácticamente todas manuais nesas épocas. Era unha industria moi valiosa. Tú pensa que Salgueiro era a banca da Baixa Limia, porque os habitantes de Salgueiro que se dedicaban ao cultivo do carbón podían prestar cartos e funcionaban como bancos e como... Era o banco. O banco da Baixa Limia era Salgueiro, efectivamente, na súa época. Non, a producción de carbón, pois nesa época, pois sí, era rentable, non? Aunque requería un esforzo importante, non? Porque era todo moi manual. Outro valor que habría que explotar e darlle máis un pulo e máis... máis forza é precisamente a balnearización e a explotación do desenvolvemento non somente do termalismo, senón tamén do sector estratégico a nivel provincial de Porto Quintela, non? Sí, claramente. Eu creo que xunto co sector forestal, outro dos recursos endóxenos máis importantes que temos a nivel da provincia de Ourense, tamén a nosa comarca, pois son os recursos termais, claramente, é dicir, creo que aí tamén temos outro importante nicho. Temos a día de hoxe o balneario de Río Caldo en Lobios como principal expoñente, como cunhas instalacións punteiras no ámbito provincial, ademais situadas nun entorno privilexiado, o carón do Río Caldo, carón da Vía Romana, coa Serra do Xurés de fondo. Creo que un entorno, diría, único, case para a súa situación, e combinando ese patrimonio que temos natural, ese patrimonio cultural, cos nosos recursos termais, aí temos tamén no ámbito turístico, creo que un potencial importante. Creo que debería haber unha estrategia a nivel xa provincial, unha estrategia de considerar, digamos, o sector termal como un sector estratégico a nivel provincial, e as administracións públicas penso que deberían volcarse aí, porque, é dicir, temos unha provincia necesitada de sectores productivos, porque camiñamos a día de hoxe cara un envellecemento e cara unha despoboación galopante da provincia. Entonces necesitamos sectores productivos que xeren emprego e que xeren desenvolvemento económico. Penso que o sector termal debe ser un sector estratégico. É dicir, nestes momentos sí que está pasando algunhas dificultades como consecuencia da crise económica que nos afecta, pois, a nivel nacional, non? Pero bueno, creo que se debe incidir de cara al futuro no sector termal. Sí, sin duda. Somos muy privilegiados en este sentido. Galicia en conjunto y aquí a Baixa Limia, pues en particular, un dos seres más importantes de esto. Y hay que tener en cuenta que conlleva, además, varios aspectos que sirven de dinamizador de activación de la propia economía local. Porque hay a regularización es clara, ¿no? Que además endógeno, que ahí no se puede desplazar a ningún sitio, hay que vivir aquí directamente, ¿no? Después, a no estacionalidad, porque puede funcionar durante todo el año, que es lo que se queixa hostelería en esta zona, ¿no? La importancia de hostelería está que vaya pues fuera de la estación de Brao algún fin de semana, ¿no? Entonces, yo creo que es un factor importantísimo. Yo imagíname la cantidad de agua que en Río Calde, la temperatura que tengo, los catalanes no estarán pensando en algún momento en poder canalizar la sala. Posiblemente. Difícil. Bueno, será difícil, pero como se le meta en la cabeza algún catalán, es capaz de hacerlo, ¿eh? Digo chueu que sí, ¿eh? Y kilómetros de tubería, creo que, bueno, eso es complicado. Ahora con usted... Además, para mantener la temperatura tal, no sé yo cómo se podría hacer, ¿no? Sí, por carto buscar a salida, pero yo digo yo, que si hay independencia fructífica, habrá que cobrar un canon, ¿no? También es cierto. Por supuesto, por bueno, supuesto. Pero, volviendo al caso de que, sí, bueno, que la explotación es posible y además es efectible, sí, realizable, pero bueno, pues a propia administración imponlle impedimentos, ¿no? Por lo que, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Acaban de hacer esa pequeña autovía ou esa pequena autoestrada e chega un poquinho máis alá de Celanova pa diante, ala, acoller a carreteriña un poquinho estreita e menos... que pasa? Que queren que eso non se explote tanto? Ou queren que eso non se chegue a desenvolver tanto? Que pasa? Sí. A ver, a nivel galego, a nivel da provincia de Ourense, aínda máis, temos un déficit de infraestructuras importante, un déficit que xa ven de moi atrás, é dicir, xa é unha eiva histórica da nosa comunidade autónoma, que é moi deficitaria en infraestructuras de comunicación. En parte, pois, parece ser por a nosa situación periférica, que eu creo que non é tanto, porque, claro, o mellor desde Madrid parecemos un pouco periféricos, pero se collemos o mapa mundi, igual non somos tan periféricos. Sí. Pero bueno, si se chegan a Suiza, a mellor ven que aquilo é máis periférico con oso. Claro, efectivamente. Solo que claro, dende Madrid podenos ver un pouco periféricos. Entón, claro, cando se fai unha liña de tren ou unha autoestrada, por van facendo ata Valladolid, ata tal, e non sempre quedamos para o final, non? E sempre acaba chegando 20 anos despois. O mesmo pasou no caso da autovía, non? Esta autovía construíuse tamén cun sistema de peaxe na sombra, é dicir, se paga un peaxe que abona, neste caso, a Xunta de Galicia, pero non é unha infraestructura, digamos, financiada con cartos públicos, é dicir, unha infraestructura de colaboración público-privada. En este caso, pois, bueno, a empresa concesionaria non lle interesou, sí que estaba nun primeiro momento incluída tamén unha variante, unha especie de vía rápida dende Celanova ata a fronteira portuguesa, claro, pero bueno, efectivamente sí que estaba incluída, pero claro, lóxicamente a concesionaria presionou para que eso se sacara totalmente das condicións, do prego de condicións, non, vale, porque era un custo que tiña que asumir a concesionaria, non. Entonces, a concesionaria cobra un peaxe na sombra por vehículo que transita nestes momentos, claro, como estamos vendo a nivel España, que están quebrando moitas autopistas, é dicir, o tráfico diminuiu moito como consecuencia da crise económica, entonces a concesionaria negouse a continuar coa infraestructura ata a fronteira, non? E a verdade é que é unha pena, non? É unha pena porque nos estamos nunha situación non tan periférica, é dicir, a comarca da Baixa Limia está a unha hora de Ourense, estamos a unha hora e media dunha cidade como Vigo, e tamén máis ou menos a esa distancia un pouco máis de Oporto, é dicir, unha área metropolitana moi importante, a segunda cidade máis importante de Portugal, é dicir, unha situación privilexiada na Euroregión Galicia Norte de Portugal. Por tanto, eu creo que sí, que temos, se melloraran mellorando as nosas infraestructuras, é dicir, teríamos un público potencial no noso radio de influencia, digamos así, para visitar a nosa comarca moi importante. É dicir, eu penso que sí. E para a comarca, sí, incluso, poder ter iniciativas industriales de outro tipo, non? Efectivamente. Si poñemos un compás, a punta do compás en Puxero, por exemplo, por teñer unha referencia, sí, onde eres, non? Sí. 200 kilómetros, hacemos un círculo, metemos 7 millones de habitantes. Es decir, que somos un punto más poblado de toda España en, ese, en esa circunferencia. Sí. Ni en Cataluña tiene esas posibilidades, ni, ni en cualquier otra población. Parece mentira, ¿no? Pero tenemos estas posibilidades aquí y el eje de todo esto es precisamente donde estamos nosotros ahora, ¿no? Entonces, esto, bueno, esto es exactamente en este momento. Y sería un punto central. Y si tenemos ese corredor bien comunicado con Portugal, que con todos, si, comunique, por ejemplo, por la vía de Sinzo, pues seríamos los privilegiados porque poder, todas esas áreas intermedias, por las conchas, pues podría ser un área industrial pues tremenda, ¿no? Con posibilidades incalculables. Certamente sí, es decir, se tivéramos unhas infraestructuras de comunicación como deberíamos ter, pois realmente estaríamos nunha situación central, máis que periférica, efectivamente, con 7 millóns nunha área bastante próxima. Que eso sería moi importante, es decir, iso combinado con que temos uns recursos termais xa como xa falamos desde o punto de vista tamén do noso patrimonio cultural e natural, pues penso que seríamos un atractivo turístico moi importante, es decir, aí teríamos un sector con unhas posibilidades de crecemento moi importantes. O mellor final por culpa de que vai queren que a xente vaya despaciño para que observen a paisaxe, non para que vayan a... seguramente, eso seguramente será unha excusa que poidan poñer, claro, que sempre se buscan excusas variopintas cando non se acaba facendo claro. Algo, non? Que se prometera que se iba a facer, certamente. Iso como pequeno ser. Que non quere ir á escola, sempre saca excusas. Sí. Calquera cousa é posible, sí. A verdade é que sí. Xosé, que este tertulio de hoxe compría comprometelo para outra, para máis ocasións, non? Creo que debíamos neste momento deixar neste punto o programa, retomalo, pois quizás no próximo, se Pablo está disposto ou non, pois continuar, porque eu creo que este é tremendamente ameno e así podemos pois desenvolver con máis tranquilidade todos estes temas. Sí, digo eu porque, vamos, é unha fonte extraordinaria de coñecemento e ademais pois vai nos ilustrando de todas as cousas que é posibilidades que existen no entorno da Baixa Limia, non? A ver se chega o ministro de Medio Ambiente. Non sería malo, non estaría mal. Por lo menos, si promociona esa zona do mesmo xeito que fala dela, a verdade é que sería... Sería extraordinario. Eu creo que, mira, debémoslo facer, sempre ser embaixadores da nosa zona lá por onde imos. E nos temos máis embaixadores que Galicia non ten ninguén no mundo. Aí en Barcelona, por exemplo, está de sus cantos, non? Sí. Os cantos galegos. Facemos o que podemos tamén. Sí, se, cada galego que está aí consigue que veña a visitarnos, pois un par de familias, pois temos aquí medio millón de persoas de turismo no mes de agosto, sí, tranquilamente. Posiblemente se faga así. Bueno, Xosé, agradezcoche moitísimo esta colaboración que hoxe nos presentaches. A ti, Pablo, tamén te agradezco moitísimo. Bueno, convidámoste para que en vindeiras ocasións poidamos continuar con esta nosa conversa, porque hai moitas máis, non? O feito de poder disfrutar do entorno que aí existe. Pase niño, como di o noso amigo Armando, posto que aparte de disfrutar da paisaxe tamén se pode recoller produtos da terra que aínda non se paga por coller cogomelos, como non, por exemplo aquí no... Realmente, aquí en Cataluña xa se paga, xa, pero lá non se paga. Por aí aínda non cobran por ir a buscarlos. Bueno, pues por aquí, por exemplo, agora que estamos nese tempo, ou por poder disfrutar de cualquier plato gastronómico do que xa disfrutamos en algunha ocasión con Xosé e que prometémonos volver a facelo, non, Xosé? Sí, por supuesto. Bueno. Eu quería facer un comentario a algo que dixo Armando, que dixía un magnífico ministro de Medio Ambiente, non? Bueno. Armando, nos o que temos carencia en España non é de ministros, sino de presidentes, tanto a nivel autonómico como nacional. E eu creo que Pablo é unha tremenda xuventude e unha tremenda capacidade. Non desestimes esa posibilidad. Bueno, pero por eso, xa sen que... necesita presidentes. Pero este hombre, como mínimo, non? Sería pois unha persona adecuada. Hoxe oíño un comentario a un médico que quedaba xente perpleja de ver, de dicirlle a un ministro que él non estaba autorizado a ser ministro moralmente, simplemente nada máis que polos votos. Por aí era ministro, pero moralmente que non era ministro. Bueno, a cousas... cousas que nos podemos gabar delas, unha delas precisamente a de Pablo, non? A experiencia de Pablo. Seguro que augurámoslle moitísimos éxitos e desexámoslelo, non, Xosé? Exactamente. Sí, e o orgullo para Radio Cornellá, pois, pues, ter unha persona que, pois, pues, xa ten un nombre en Galicia, a pesar de 24 anos. Moi ben. Jolín. Veña, pois, pues, felicitacións. Pois, pues, pues, sigo outros 24 máis. E moitas gracias. E moitas gracias por a túa participación, Pablo. Moitas gracias pola invitación. Xa te convidamos a que participes noutra ocasión. Exactamente. Pois, a vosa disposición, cando que irades. Xosé. O mellor molestamos desde outro programa. Tamén, porque en Radio San Boi tamén temos a posibilidade de poder... Hombre, claro. Bueno, pues moi ben. Veña, unha aperta moi grande e despedimos cunha peza de música do grupo de Kepa Junquera, dese último disco que acaba de publicar titulado Galiza. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias, Pablo. Moitas gracias, Xosé. Hasta a próxima semana. Hasta a próxima semana.